إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد ذم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الرغبة إلى الدنيا والحرص عليها والتعلق بها وإثارها إلى الآخرة فقال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال أيضا سبحانه وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال أيضا سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake kitukufu Qur'an amesema vibaya jambo la mtu kuwa na pupa katika maisha haya ya dunia kuwa na mapenzi ya hali ya juu na maisha haya ya dunia walhirsa alaiha kadhalika kuwa na pupa na maisha haya ya dunia wataalluq biha na kufungamana na maisha haya ya dunia ikawa wewe hayakuwa mapenzi yako isipokuwa ni mwenye kuipenda mno dunia ikawa wewe haikuwa pupa yako isipokuwa ni katika kuitengeneza dunia wa itharuha ila al-akhirah kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amesema vibaya mtu kuathirika na maisha haya ya dunia kulikoni maisha ya akhera. Ikawa wewe haionekani athari yoyote katika maisha ya akhera, bali athari yako kubwa inaonekana katika maisha ya dunia. Yakulu subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiyasema vibaya maisha haya dunia, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bali nyinyi mnapenda mno maisha ya dunia, yamewaathiri mno maisha ya dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, na maisha akhira ndio bora zaidi na ndio maisha yenye kubaki. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha katika aya hii ya kwamba wanadamu wengi wanapenda mno maisha haya ya dunia, na hali ya kuwa maisha haya ya dunia hayakuwa na chochote isipokuwa ni starehe ndogo zenye kudanganya. Wal akhiratu khairun wa abqa, na maisha akhira ndio maisha bora na ndio maisha yenye kubakia. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yakul turiduna arda dunia, ninyi mnataka vitu vidogo katika maisha ya dunia, vitu vya thamani ndogo katika maisha haya ya dunia. Wallahu yuridu al-akhira, na Allah subhanahu wa ta'ala makusudio yake na matakwa yake ni akhira. Anakutakieni maisha mazuri ya akhira, na ndio maana akakuwekeeni mfumo ambao mkiishi katika mfumo huo, basi itakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yakul pale Musa alayhi salatu wassalam aliposema kuambia watu wake, ya qaum, enyi watu wangu, innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, hakika si vinginevyo haya maisha ya dunia ni starehe za kudanganya, ni starehe ndogo za kuondoka. Wa innal akhirata hiya darul qarar, na hakika maisha ya akhira ndiyo maisha yenye kudumu, nyumba ya akhira ndiyo nyumba yenye kudumu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akhbarana ala lisani Musa alayhi salam, anatukhabarisha sisi kwa kupitia ulimi wa Musa alayhi salatu wa salam, anna hadhihi alhayatu ad-dunya, anna hadhihi alhayatu ad-dunya, ya kwamba haya maisha ya dunia hayakuwa chochote isipokuwa ni mataa, ni starehe ndogo tu zenye kudanganya. Wa innal akhirata hiya darul qarar, na hakika akhira ndiyo maisha yenye kudumu, ndiyo nyumba yenye kudumu. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yaqul, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa mal hayatu ad-dunya, na hayakuwa haya maisha ya dunia illa lahwu wa la'ib, isipokuwa ni upuuzi tu na ni mchezo. Hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni upuuzi tu na ni mchezo. Wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan, lakini nyumba ya akhira, maisha ya akhira ndiyo maisha yanayotakikana hasa hasa. Law kanu ya'lamun, law wangalikuwa wanajua, law kunna na'lamu ibadallah, law tungalikuwa tujua, walau kunna naqilu, na lau tungalikuwa tuna akili, walau kunna naarifu, na lau tungalikuwa tutambua, alfarqa baina hayati dunia wal akhira, utofauti uliopo baina ya maisha ya akhira na maisha ya dunia, lau tungalikuwa tujua, lau tungalikuwa tufahamu utofauti uliopo baina ya maisha haya ya dunia, maisha ya kidhalili, na maisha ya akhira, maisha yenye kubakia, ma harisna fi hadhihi alhayati ad-dunya, ma harisna ala hadhihi alhayati ad-dunya, tusingefanya pupa kuyaenea haya maisha ya dunia. Ibadallah, ad-dunya ala ismiha, dunia katika jina lake, ukilitazama jina lake lenyewe, hayatun dunya, ni maisha duni, qalilatun dhalilatun, ni maisha machache, ni maisha dhalili, zairatun faniya, ni maisha yenye kuondoka, ni maisha yasiyokuwa na kudumu. Allah subhanahu wa ta'ala pale atakapokadiria amri yake ya wewe kuondoka katika maisha haya ya dunia, utaondoka, ni maisha machache, ni maisha dhalili, ni maisha yenye kuondoka. Wal akhirah baqiya, na maisha ya akhira ni maisha yenye kubaki ya milele, la intihaa laha, ni maisha yasiyokuwa na mwisho, wala hududa laha, na ni maisha pia yasiyokuwa na ukomo, bali watu wataishi abada, milele na milele watu wataishi katika maisha akhira. Fakaifa nafrahu ibadallah fi hadhihi alhayati ad-dunya, tasabbipi tunafurahi na haya maisha ya dunia, dhalilatun qalilatun faniya, maisha ya kidhalili, maisha machache, maisha yenye kuondoka zaira. Fakaifa nafrahu ibadallah, vipi tunafurahi na haya maisha ya dunia, wanatruku alfaraha, na tunaacha kufurahi fi hayati alakhirah, tunaacha kufurahi na maisha ya akhira, maisha ambayo ni baqiya, maisha yenye kudumu na kubakia. Wafarihu bilhayati dunia, na wanadamu walivyo wanafurahi kuna kwa maisha ya dunia. Wama alhayatu dunia fi alakhirah, na hayakuwa haya maisha ya dunia kunako maisha akhera illa mataa, isipokuwa ni starehe za kudanganya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhan nasu ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: قل متاع الدنيا قليل ولو عشت ألف سنة. أيها الناس عباد الله، أسمى الله سبحانه وتعالى كم أنبياء رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أتو أنبياء سيسي وتواكي atuambie sisi kaumu yake. Asema subhanahu wa ta'ala, qul, sema e Muhammad kuambia wao, mataa'u dunya qalil, maisha haya ya dunia ni machache mno. Mataa'u dunya qalil, maisha haya ya dunia ni machache mno. Walau ishta alf sana, na leo utaishi miaka elfu moja, munaaman wa mufaddala, ukaishi hali ya kupewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukaishi hali ya kuwa ni mtu mbora, mtu mwenye fadhila, uliyepewa fadhila na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jua ya kwamba hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, ni maisha tu ya starehe na kudanganya. Walau ishta alf sana, walau ishta milioni sana, na leo utaishi miaka milioni, jua ya kwamba haya maisha ni maisha yenye kupambaza tu. Wal akhiratu khairun wa abqa, na maisha ya akhira ndiyo maisha bora na ndiyo maisha yenye kubakia. Wa qad daraba lana subhanahu wa ta'ala mithalan kathira, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mifano mingi fil Qur'an, katika kitabu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mifano mingi, hatta naqila, mpaka tupate akili, وحتى نعلم نمباك تجوه كيف نتعامل مع هذه الدنيا. ننم نجاني أمابيو تتكف تعامل نهي دنيا، ننم نجاني تتعيش نهي دنيا. يقول سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وفقي أنفان واو أنفان وما إنشاء دنيا، كما إن أنزلناه من السماء، نكما أنفان وماجي أما يتمع ترمشا كتوكت كمينو، فاختلط به نبات الارض، كش ماجي هايو يكاد كتشانغاليكا ميميا كاتكا ارضي، فاصبح هشيما، كش ميميا هيو يكا امكا يكيوا لميكابو يبكاوكا يكا باموكيوا يكيوا تياري مدواكا ومكويشا تذروه الريح اين بيبيروش وانا نوبيب. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال، انا تبقي مثال يا رمناهي اللي توازكوا بتاكوا انا اكيلي kama maisha haya ya dunia si chochote, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameyafananisha na maji ambayo yanatoka katika ardhi kisha yanaingia katika mimea, na ile mimea inakunywa yale maji, inashamiri, kisha mimea hiyo inaondoka kule kushamiri kwake, inabakia kuwa imekauka na mabua. Ndivyo yalivyo maisha haya ya dunia. Kadhalika subhanahu wa ta'ala yaqul: i'lamu annama alhayatu ad-dunya, اعلموا انما الحياه الدنيا لهو وزينه. كما الله سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا، جواني يا كما هي معيشه الدنيا، لهو ولعب وزينه، ni maisha ambayo ni mchezo tu na upuuzi na ni mapambo katika huu ulimwengu. Inna i'lamu anna hadhihi alhayatu ad-dunya, i'lamu anna ma alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum, na ni kujifakharisha baina yenu, kujifakharisha mmoja kwa mwingine, wa takathurun fil amwali wal awlad, na ni kukithirisha katika mali na watoto. Kisha akasema kamathali ghaythin, ni kama mfano wa mvua, a'jaba al-kuffara nabatuhu, mvua ambayo imewafurahisha wakulima na ile mimea yao ambayo wanailima, a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha ile mimea ikashamiri vizuri, fatarahu musfarra, ikaenda katika uzee, ikawa na hali ya umanjano, ikapoteza ule ubora wake, fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kisha ile mimea ikawa mabua. Ndivyo alivyo maisha haya ya dunia, hayakuwa na chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyafananisha maisha haya ya dunia kama maji yaliyotoka katika mbingu na yakafika yakaingia katika mimea na ile mimea ikashamiri kisha baadaye ikawa mabua. Kadhalika fi hadha alhadith kathir, katika mlango huu kuna hadithi nyingi. Yakula alayhi salatu wassalam, arasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi ibn al-Shaddad, katika hadithi ibn al-Shaddad radiyallahu ta'ala anhu, asema Rasul alayhi salatu wassalam, mad dunya fil akhirah, mad dunya fil akhirah, haikuwa dunia katika akhera, hayakuwa maisha ya dunia katika maisha ya akhera, illa kama aj'ala ahadukum isba'ahu fil yam, isipokuwa ni kama mfano wa yule ambaye amejalia kidole chake katika bahari, mmoja wenu akajalia kidole chake katika bahari, falyanzur bimadha tarji', kisha atazame ni kitu gani atakachorejea nacho kutoka katika hiyo bahari. Angalia Rasul alayhi salatu wasalam namna alivyopigia mfano maisha haya ya dunia na maisha akhera. Ni kama mfano mtu akachukua kidole chake kisha akakidumbukiza katika bahari, yale atakayotoka nayo ndiyo mfano wa maisha haya ya dunia na maisha akhera, kuonesha maisha akhera khairun wa abqa, ndiyo maisha yaliyokuwa bora na ndiyo maisha yenye kudumu. Na watu tusiwe na pupa, na watu tusiwe na raghba, na watu tusiwe na taaliq na maisha haya ya dunia. Bal kana alayhi salatu wassalam, bali alikuwa rasul alayhi salatu wassalam laysat lahu raghbatun fi dunya, alikuwa ni mtu asiyekuwa na mapenzi katika maisha haya ya dunia. Ma kana yataallaqu bid dunya, rasul alayhi salatu wassalam hakuwa na mafungamano yoyote na maisha haya ya dunia. Bal kana yataallaqu bi umuri al akhirah, bali alikuwa rasul alayhi salatu wassalam akiwa na mafungamano makubwa na mambo ya akhira. Asimulia hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kama akhraj al-imam ibn Hibban rahimahullahu ta'ala fi sahih. Asimulia hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aliingia kwa rasul alayhi salatu wassalam na akamkuta mtume alayhi salatu wassalam amejilaza katika sehemu dhalili, amelala katika sehemu ya ngozi. Akamwambia rasul alayhi salatu wassalam, law ittakhadhta firashan, law ungalichukua tandiko, au thara min hadha, amara lenye raha zaidi kuliko hili. Faqala alayhi salatu wassalam ya Umar, rasul alayhi salatu wassalam akasema kumwambia Umar, ewe Umar, mali walid dunya, nina nini mimi na dunia, wa mali dunya wali, na dunia ina nini na mimi. Kisha akasema walladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, ma mathali wa mathalu dunya, haukuwa mfano wangu mimi na mfano wa dunia, illa karakibin, isipokuwa ni kama msafiri, sara fi yawmin saif, amepita katika siku ambayo har, siku yenye joto, fastadhalla tahta shajaratin, kisha akachukua kivuli chini ya mti, sa'atan min nahari, akachukua kivuli muda fulani katika wakati wa mchana, thumma raha wa tarakaha, kisha akaondoka na kukiacha hicho kivuli. Wa hadha huwa nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam, na huyo ndio mtume alayhi afdalu salati wa atamu taslim. Anaonyesha vile ambavyo alivyotaamal na hii dunia, namna gani rasul alayhi salatu wassalam ambaye ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe madhambi yake yaliyopita na madhambi yake yanayokuja, lakini anataamali na haya maisha ya dunia. Katika mfano kama huu, ameletea anaambiwa achukue kipande kingine, achukue tandiko jingine, atandike alale katika sehemu yenye raha. Anasema sikuwa mimi na hii dunia isipokuwa kama mfano wa msafiri tu anayepita, kisha akakuta kivuli, akakaa chini yake, akapumzika kwa muda, kisha akaondoka na kukiacha hicho kivuli. Wa huwa alqudwatul hasana, na ya Rasul alayhi salatu wasalam ndio kiigizo chema kwetu sisi, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia. Yule ambaye anayetaka kuimuona Allah subhanahu wa ta'ala na anayetaka kuipata akhera, basi awafuatilize na kuwaigiliza mitume alayhimu salam. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على